Böylece kendimi bir anda öyle işe kaptırdım ki Ankara'yı ve ailemi unuttum adeta. Sanki yıllardır burada yaşıyor, bu işi yapıyormuşum, hayat bundan ibaretmiş gibi geliyordu bana. Günlerim mesai saatlerine bağlı kalmaksızın yoğun bir çalışma ve faaliyetler dizisi içinde geçip gidiyordu. Bu arada okul ve kurumların hepsini gidip yerinde gördüm, en ücra mezralara kadar gidip oraların okul ve eğitim-öğretim sorunlarını tespit ettim. O sırada ilçe kaymakamımızla birlikte irtibat kurduğumuz bir grup sivil toplum kuruluşu temsilcileri aracılığı ile temin edilen belirli bir meblağdaki hibe mahiyetindeki kaynakla okulu olmayan iki köye ikişer derslikli iki okul yaptırdık. Bu okulların da yeni eğitim-öğretim yılına yetiştirilmesi gerekiyordu. Bu yüzden mesaimin bir kısmını da bu okulların inşaatını takip etmekle geçirdim.